สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งล่าสุดก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์หมอที่มาเล่าที่มาโม้นะครับเรื่องผีๆให้กับพี่หนึ่งฟังแล้วก็พี่หนึ่งมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งวันนี้พี่หนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์จากน้องชายที่รู้จักกันท่านหนึ่งครับเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่หนึ่งฟังเรื่องของอพาร์ตเมนต์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่หนึ่ง ครับสวัสดีครับ ครับผมพี่หนึ่งสบายดีนะ สบายดีครับชัดเจนไหมครับวันนี ้วันนี้ชัดเจนแจ่มแจ๋วมากเลยครับพี ่ครับผม เห็นบอกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศละ ใช่ครับแต่ไม่ท้ายสุดนะ ยังไม่ท้ายสุด มาคุยกันใหม ่ได้นี่ไปอีกกี่เดือนกี่วันครับเนี่ย ก็ผมจะกลับอีกทีนึงน่าจะเป็นปลายเดือนมกราครับ โอ้ไปนู่นเลยนะฮะ โอ้ นะครับมาทิ้งท้ายกันในปีนี้นะคร ับแต่ก็ยังฟังเสมอนะครับ ขอบพระคุณขอบพระคุณมากมากพี่นะฮะ ม าทิ้งท้ายกันในปีนี้ก่อนที่จะไปว่ากันในปีหน้าครับเรื่องของน้องที่รู้จักกันคนหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ครับคือเขาชื่อน้องบอยนะครับ ครับ จริงๆต้องเรียกพระบอยมากกว่า เอาเป็นพระอยู่ตอนนี ้ใช่ครับเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาบวชตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งนี้จนปัจจุบันเนี่ยก็ร่วม12ปีแล ้ วก็เขาไม่สึกเลย ที่บวชทุกวันนี้เพราะเจอเหตุการณ์นี้เหรอฮะ ใช่ครับเพราะเจอเหตุการณ์นี ้โอ้ชื่อของอพาร์ตเมนต์แล้วก็ที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะพี่หนึ่งนะ ครับผม นะฮะไปยัง แต่ว่าถ้าบอกโลเคชั่นกว้างๆได้เนาะ ได้ครับ ครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดในนวนครนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นึงนะครับที่เคยเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวดังพอสมควร ค ือตัวของผมใช้คำว่าน้องบอยแล้วกันเนาะน้องบอยนะครับตัวของพระบอยเนี่ยนะครับเขาบ้านอยู่ใกล้ๆผมนะครับในกรุงเทพแต่ทีนี้ว่าเขาได้งานที่นวนครนะฮะเขาก็เลยไปพักอยู่หอพักหนึ่งในย่านนวนครนะครับเป็นตึก5ชั้นในขณะที่น้องบอยเนี่ยไปทำงานเนี่ยเขาก็ต้องทำโอแล้วก็เลิกเนี่ยประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยกลับบ้านกลับอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในย่านนวนครก็ประมาณถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยประมาณสองทุ่มเขาก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน่ารักมากนะครับก็จะมีเพื่อนด้วยกันคนหนึ่งนะครับทีนี้บอยก็ได้มองผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่สมัยนั้นตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วเพิ่งจบใหม ่ ก็สนใจก็คืออยากจะเข้าไปจีบนะครับก็ในระหว่างที่เดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ก็จะแวะกินข้าวใต้ตึกผู้หญิงนี้เขาก็ซื้อข้าวมากินด้วยซื้อข้าวที่ร้านนั้นด้วยตามสั่งทีนี้ก็ได้แค่มองกันก็ไม่ได้มีอะไรโดยที่อีกวันนึงก็มาเจอในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เดินเข้าทีนี้บอยเนี่ยวันนั้นไม่ได้กินข้าวนะครับแล้วผู้หญิงนั้นก็ซื้อข้าวเหมือนกันแต่บอยก็ได้เดินขึ้นอพาร์ตเมนต์ไปก่อนนะครับแล้วอยู่ดีๆบอยเขาลืมซื้อน้ำเปล่าที่ขึ้นไปกินในห้องนะครับบอยเขาอยู่ชั้น3เขาก็ได้เดินสวนผู้หญิงคู่นี้อีกนะครับโดยที่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ยิ้มให้บอยบอยก็รู้อ้าวผู้หญิงคนที่เขามองอยู่เนี่ยอยู่หอเดียวกับตัวเองโดยบอยก็เพิ่งรู้นะฮะโดยที่บอยก็คิดในใจว่าเขาก็ต้องรู้จักคนนี้ให้ได้แต่เนื่องจากบอยเป็นคนที่ขี้อายนะครับในระหว่างนั้นเองเนี่ย บอยก็ได้มาคุยกับผมว่าพี่หนึ่งผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะโคตรน่ารักเลยนะครับก็ได้คุยกันผมก็ด้วยความที่เป็นพี่ก็ให้คำปรึกษาเขาโดยแบบตลกนะก็บอกขอเบอร์เลยประมาณนี้นะครับจากนั้นบอยก็ไปทำจริงนะครับก็ไปขอเบอร์ไปคุยกันก็เหมือนว่าจะได้เป็นแฟนนะครับทีนี้บอยเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่จะขึ้นไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เขาก็จะโทรศัพท์ไปที่ห้องของผู้หญิงคนนี้ ค ืออพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีโทรศัพท์ประจำห้องใช่ไหมครับ และโทรศัพท์ประจำห้องเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปห้องได ้โทรภายในได้ถูกต้องแค่กดเบอร์ห้อง ใช่ครับผมทีนี้บอยก็เลยโทรไปห้องผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คุยกันสเปรย์แล้วและ ด้วยที่บอยเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายอย่างที่บอกว่าขี้อายเขาก็แบบด้วยลักษณะเขาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถึงหรือถึงตัวพอพูดออกใช่ไหมครับแล้วสักขี้อายแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปโดยที่ก็หายไปเลยหายไปทั้งคู่เลยแล้วทีนี้ป้าเขาก็เลยถามป้าคนที่ผัดข้าวใต้ตึกให้เขาอะถามว่าป้าเจอน้องคนนี้ไหมอะไรคนนี้ไหมบอกไม่เจอเลยติดต่อไม่ได้เลยบอยก็รู้สึกแบบแซดว่าเออเนาะน้องเขาไปโดยที่ไม่ลาเลยแล้วหายไปทั้งคู่เลยทั้งเพื่อนเลยแล้วในคืนนึงก็มีประมาณสักตีสามนะครับตีสามเนี่ยมีสายโทรเข้ามานะครับมีสายโทรเข้ามาว่าพี่บอยหนูหนาวยังเลยพี่บอยเป็นไงบ้างด้วยบอยมันงงเงียนะครับงงเงียก็รับสายว่าเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูชื่อนี้นะพี่จำหนูไม่ได้เหรอนี่บอยก็ตาสว่างเลยเพราะว่าผมใช้คำว่าน้องแอนแล้วกันนะน้องแอนจะโทรเข้ามาดูอ้าวน้องแอนแล้วคุณไปไหนคุณหายไปไหนมาเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยบอกหนูไม่ได้ไปไหนหนูก็ทำงานปกติแต่ว่าหนูเข้ากะเช้า อ ้าวทำไมก็เข้ากะเช้าจนผมไม่เคยเจอคุณเลยคุณไม่ต้องออกพร้อมผมใช่ไหมครับพอบอยเนี่ยเขาไม่ได้เข้ากะนะครับทีนี้ก็เลยคุยกันไปเรื่อยๆบอกโอเคพรุ่งนี้นัดเจอกันไหมจะไปเที่ยวกันไห มอ ะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาเกรงใจเพื่อนนะครับทีนี้ในระหว่างนั้นเองบอยก็ขึ้นไปหาที่ชั้น5ที่น้องเขาอยู่ชั้น5บอยชั้น3ตามเบอร์ห้องก็ไปเคาะประตูห้องก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับแต่มีจดหมายแปะไว้หน้าห้องว่าค่าเช่าเนี่ยเลยมา5วันแล้วถ้าไม่ชำระก็คือทางผู้ให้เช่าเนี่ยจะล็อกห้อง คร ับนะครับจะล็อกห้องทีนี้บอยก็เลยสงสัยก็เลยโทรเข้ามือถือของน้องแอน คร ับนะครับของน้องแอนก็เป็นสัญญาณที่เงียบไป คร ับ ก็คือเหมือนปิดเครื่อง เ ขาก็เลยกังวลใจนะครับก็เลยไปที่เขาก็เลยไปตามหาน้องแอนเนี่ยที่บริษัทของน้องแอนในนครที่ทำอยู ่ นะครับอีกที่หนึ่งโดยติดต่อรอพอเขาบอกว่าที่เนี่ยผู้หญิงมันเยอะเขาไม่รู้หรอกว่าใครคุณลองโทรเข้าฝ่ายบุคคลสิเผื่อจะได้อย่างนี้ได้แต่เนื่องจากบอยเนี่ยเขารู้จักแค่ชื่อเล่น ค ือฝ่ายบุคคลต้องการชื่อจริง ถูกต้อง รู้จักแค่ชื่อเล่นก็เลยไม่มีผลอะไร คร ับ แต่นี้บอยก็รู้สึกแบบสงสัยและคาใจว่าเอ๊ะเขาหนีไปไหนแล้วเขาย้ายไปไหนแต่กลางคืนเนี่ยตีสามก็โทรมาอีกแล้ว บ อกว่าเขาหนาวแล้วบอยก็ยังจะถามว่าอยู่ไหนทำอะไรทีนี้เสียงเนี่ยในโทรศัพท์มันเหมือนแบบเสียงบุบบุบบุบบุบแบบคือเสียงแบบมันพื้นเพี้ยนไปแล้วสายก็ตัดไปบอยก็เอ๊ะน้องแอนเล่นตลกอะไรคือเนื่องจากว่าเขาเพิ่งคบกันด้วยนะครับคือสายเข้าภายนอกเข้ากับโทรภายในเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์การดังมันยังไม่เหมือนกัน คร ับ ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ทีนี้บอยก็รู้สึกแบบคาใจก็ไปชะโงกห้องอ่ะไปชะโงกตรงระเบียงอ่ะตรงระเบียงก็มองไม่เห็นเพราะม่านปิดหมดเลยนะครับทีนี้เขาก็สงสัยก็เลยไปคุยกับทางผู้ให้เช่าว่าเอ๊ะห้องเนี้ยหายไปไหนนานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยงัดห้องเข้าไป ใครงัดฮะ เจ้าของห้อง อ๋อเจ้าของห ้อง งัดเข้าไปเลย งัดเข้าไปเลยเพราะว่ามันเลยมา8วันแล้วพองัดเข้าไปเนี่ยของในห้องเนี่ยกระจุยกระจายหมดเลย ครับ กระจุยกระจายเหมือนมีการแบบทะเลาะกันแล้วแบบของพังมีการรื้อค้น อ ะเขาก็เลยตกใจไง คร ับ ตกใจว่าเอ๊ะมันต้องเกิดอะไรที่ไม่ดีแล้วแหละนะครับอะไรที่ไม่ดีแล้วทีนี้ ในขณะที่บอยรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันคงไม่ดีแล้วก็เลยแบบกังวลใจก็พยายามโทรเข้ามือถือแต่ก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่สามเนี่ยอีกวันหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องบอยอีกแล้วเป็นเสียงน้องแอนนี่แหละแต่เสียงแบบไกลๆก้องก้องไกลๆแบบพูดเหมือนบุ๋มบั๋มบุ๋มบั๋มอ่ะนะครับบอกว่าเนี่ยพี่หนูหนาวจังเลยเนี่ยหนูรู้สึกไม่ใช่สึกหนูหนาวจังเลยพี ่ พี่มาช่วยหนูหน่อยได้ไห ม หนูหายใจไม่ออกทีนี้แล้วบอยก็ถามว่าแล้วคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณอยู่ไหนบอกพี่รักหนูจริงๆใช่ไห ม คำนี้บอกใช่ผมชอบคุณแล้วผมรักคุณบอยก็เลยบอกว่าแอนก็เลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วคุณจะมาหาผมเหรอบอยก็ถามเอานะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็เจอกันเช้าวันอาทิตย์นะครับคือที่โทรศัพท์ล่าสุดคือวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยน้ำที่อพาร์ตเมนต์นั้นไม่ไหลนะครับน้ำอพาร์ตเมนต์นั้นไม่ไหลเขาก็เลยขึ้นไปดูเจ้าของตึกขึ้นไปดูบนถังนะครับว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นศพน้องแอนที่อยู่ในถังใส่ปิกนิกรูดซิปไว ้ อยู่ในถัง ในถังไอ้ที่เป็นน้ำ น้ำ ไว้ใช้โดยรวมในอพาร์ตเมนต์นี ้ใช่ครับ ที่บอกว่าเป็นข่าวดังมันเคยเป็นหนังด้วยนี่ มันเป็นหนังป่ะผมไม่ทราบแต่ว่าเป็นข่าวดัง ใช่เป็นข่าวดังแล้วก็เคยเป็นหนังด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าพี่พศกำกับที่เดียวกันหนอ ใช่ฮะ เฮ้ย ปัจจุบันพระบอยก็ยังบวชอยู่ไม่สึก เดี๋ยวนะคือคนที่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยพี่หนึ่งคือคนที่เล่าให้ฟังพระบอยเนี่ยเป็นโอ้เป็นแฟนของผู้หญิงที่โดนเจอศพในถังน้ำเนี่ยนะ เกือบจะเป็นแฟนมากกว่าแค่ได้คุยกันคือกำลังจีบกันนะคร ับ ครับ ครับผม หนังเรื่องเฮียนใช่เอ้ยเรื่องเฮียนมาใช่ดิพี่พศกำกับอ่ะที่ตอนนั้นคุณกระแตเล่นเป็นข่าวดังใช่ครับดังมากที่ใช้อาบน้ำกินน้ำจากถังเนี้ยที่มันมีศพอยู่ข้างในอ่ะ ครับ เฮ้ยครับเรื่องตายโหงเรื่องตายโหง เนี่ยครับคือพระบอยเจอมาตั้งแต่ประมาณ12ปีแล้วเขาก็ยังไม่สึกเลย หรอฮะ ครับผมทีนี ้ เพื่อนผู้หญิงเขาเนี่ยนะครับจำได้ไหมอีกคนหนึ่งที่หายไปด้วยกัน ครับครับครับ เพื่อนผู้หญิงเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยพาแฟนเข้าม าน ะครับแฟนของผู้หญิงคนเพื่อนเขาเนี่ยเข้ามา ครับ ทีนี้แฟนเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนติดยาเสพติดนะเราเล่าให้ฟังว่าติดยาเสพติดแล้วทีนี้คงเกิดอะไรขึ้นบางอย่างโดยที่เพื่อนผู้หญิงเขาก็ถูกจับได้นะถ ู กจับได้เหมือนกันแต่เขาให้การว่าแบบเขาไม่ได้ตั้งใจก็คือเขาทะเลาะกับแฟนของเขาอะนะครับแล้วทีนี้มันพลาดคล้ายๆเพื่อนอีกคนก็ไปช่วยไงคือน้องแอนไปช่วยเพื่อนเขาแล้วมันพลาดคล้ายๆแบบอาจจะโดนแทงนะฮะแล้วน้องแอนตายนะครับก็คือเหตุการณ์ประมาณนี้ที ่ พระบอยเล่าให้ฟังประมาณ12ปีแล้วคร ับ ใช่ฮะเรื่องตายโหงตายเฮียนเรื่องเฮียนไม่ใช่นะตายโหงตายเฮียนเรื่องเนี้ยคุณกระแตแสดงคือในหนังตายหงตายเฮี้ยมจะมีประมาณสัก 3-4 เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวที่พี่พศเขาหยิ บ ยกเอาเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วมีเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยมายกตัวอย่างขึ้นมาทำเป็นหนังนะครับหนังเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยที่มีการเจอศพในอ่างน้ำข้างบนน่ะในถังเก็บน้ำอ่ะหนึ่งในนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหจุดใต้ตำตอมากพระบอย ครับ พระบอยนะครับคือคนที่เคยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี ้ใช่ครับ น้ำที่ใช้กินใช้อาบก็มาจากถังน้ำข้างบนเนี้ยที่เขามีการเจอศพกันแล้วมันเป็นข่าวดังใช่ไหมฮะ แต่ทีเนี้ยผมก็เลยมีคำถามนะผมมีคำถามพระบอยว่าอ้าวแล้วมันเป็นศพเป็นอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นน่ะมันไม่มีเหรอเวลาอาบเวลาอะไร ขาบอกว่ามันมีนะพี่แต่มันไม่ได้เยอะมันคล้ายๆเหมือนน้ำสนิมท่อมากกว่า อ าจจะเป็นเพราะว่าเคยเห็นถุงปิกนิกใหญ่ไหมครับที่เป็นที่รองอ่ะ คร ับ คือเขาเอาตัวน้องเนี่ยใส่ไปในถุงแล้วก็พันแล้วก็ขึ้นไปทิ้งทั้งแท่ง คร ับ ครับก็คือพอขึ้นไปดูเนี่ยเขาก็เรียกมูลนิธิมาก็เลยมีการเอาออกมา ใช่ครับ มันเบ่งเต็มที่เลย ใช่ครับมันดังมากช่วงนั้นคือทำใหโหต้องบอกว่าคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยหลอนกันไปเลยนะฮะคือใช้ ก็คือย้ายออกหมดเลยฮะ ก็ใช่ครับถูกต้องคือกินน้ำไม่ได้กินดิบางคนไม่กินน้ำก๊อกหรอกแต่น้ำเอามาทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ ใช่เอามาอาบฮะเอาแปรงฟันนี่ ถูกต้องครับแต่ในหนังนี่เขาแบบโหมีร้องมีเล็บแผลบออกมาในก๊อกน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นข่าวใช่ครับโอ้ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ฟังเรื่องจากคนต้นเรื่องทุกวันนี้คือบวชตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือบวชไม่สึกเลยอะฮะ ไม่สึกเลยฮะก็คือ ผมเคยถามพระบอยนะครับว่าเออท่านจะสึกไหมอะไรก็บอกว่าที่เนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์วันนั้นพระบอยว่าอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันประจักษ์ตังเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะ ครับ ครับผม ทุกวันนี้อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะ ไม่ทราบ เหมือนกันใช่ครับผมว่าคนที่อยู่แถวนั้นน่าจะรู้ดีแต่เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมานานแล้วแต่ผมเชื่อว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่แบบสะเทือนขวัญมากนะฮะลองนึกภาพดูอ่ะคือโอ้โหน้ำที่เราใช้อาบใช้ทำนู่นทำนี่มันมีศพอยู่ข้างบนที่เก็บน้ำอยู่ข้างบนน่ะ ต้องเรียนตรงๆด้วยเรื่องหนังเนี่ยผมไม่เคยได้ดู ครับครับครับเออนั่นแหละฮะมันเป็นหนังมาก่อนละตอนนั้นพี่พศเขาจะหยิบเอาประเด็นที่มันเป็นประเด็นในสังคมนะครับมาทำเป็นหนังตามสไตล์ของพี่พศเขานะครับ ครับ เออ คุณแจ๊คเมื่อสักครู่เนี้ยผมขับรถมาจากดอนเมืองอะนะ ครับ เพื่อมาบ้านสวนเนี่ยขณะที่ผมขับมาเนี่ยผมมีเห็นรถเนี่ยรถกระบะนะลงข้างทาง ครับ ผมก็ลงไปช่วยเขาอะ ครับครับ ไปเปิดประตูเนี่ยเขาวิ่งออกมากอดผมอะเขาบอกหนูเจอผีพี่หนูเจอผีผมก็เลยถามว่าเจอยังไงคุณเจอยังไงบอกนี่มันมีรอยไฟหัวขาดอยู่เนี่ยที่คุณผ่านมาไม่เห็นเหรออะไรเงี้ยบอกผมก็เพิ่งขับผ่านมาก็ไม่มีอะไรนะ ยังไงนะหมายถึงว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์หัวคนหัวขาดขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่ครับมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วหัวขาดหัวขาดแล้วก็เขาเลยหักหลบนะครับหักหลบก็เลยลงข้างทางไป ครับ ผมก็เลยโทรเรียกเจ้าหน้าที ่ นะครับเจ้าที่ก็มาโดยที่พอเขาพูดอย่างนี้เขาตนกมากอ่ะเขาตื่นมากเลยกับสองคนสามีภรรยาเขานะเป็นเหมือนสภาพเหมือนขับรถส่งของที่มีข้อของสูงอ่ะที่ตกข้างทางอ่ะ ครับ ผมก็เลยแบบเออเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันมีพวกเด็กแว้นไงเด็กแว้นมาขับแข่งกันประจำเส้นเนี่ยแต่เมื่อคืนไอ้วันเนี้ยไม่มี แสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วหัวขาดอยู่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วไม่มี คือผมเองก็ไม่เห็นผมขับรถตามหลังเขาครับแล้วเจ้าที่มาก็ไม่เห็นแต่ว่าผมถามเจ้าที่แถวนี้อะไรยังไงเจ้าที่บอกว่าเมื่อก่อนมันก็มีเด็กแว้นพี ่ แต่ว่ามันตายบ่อยเส้นนี้ก็เลยไม่มีใครมาขับ ครับ แต่ถามว่าก็เพิ่งเจอเนี่ยพี่คนเนี้ยเพิ่งเจอเนี่ยใครขับมาก็ไม่เคยเห็นแต่ผมว่าเขาไม่โกหกผมหรอกครับเพราะเขาสั่นมากสั่นปากเปิกสั่นจนพูดไม่รู้เรื่องครับแต่พูดคำเดียวว่าเขาเจอผี ถึงขนาดขับรถหักหลบลงข้างทางขนาดนั้นผมว่าคงไม่โกหกหรอกฮะ ใช่ครับ เมื่อกี้เองพี ่เลียวมากเลยเลียวมากเลยครับ เนาะแล้วเขาปลอดภัยทั้งคู่นะ หัวแตกปากแตกแล้วก็รู้สึกว่าจะไอ้กระดูกนิ้วโป้งหักผู้ชายนะฮะ ครับ โดยประมาณนั้นนะครับ โอ้ยปลอดภัยแล้วการหนูพี่หนึ่งดีมากที่ไปช่วยเขาอย่างน้อยคือเราเรียกเจ้าหน้าที่อะไรให้เขานะครับ ครับ โอ้เส้นนั้นมันน่าจะดังอยู่หรือไหมใช่ไหม ไม่ทราบน่าจะเป็นไหมแต่ก็เส้นสามโคกอะฮะ น่าจะมี สามโคก น่าจะมี ฮะ เออนะฮะอ้าวได้ครับพี่หนึ่งนั่นคือเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะครับที่เคยเป็นข่าวดังก็แล้วกันฮะวันพี่หนึ่งคือได้มีโอกาสไปคุยกับคนเจ้าของเรื่องนี้เลยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ครับ เออทุกวันนี้ยังบวชอยู่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่สึก น่าจะไม่สึกครับเพราะว่าดูท่านไปทางสายวัดป่าแล้ว ครับ แล้วก็ที่สงสารที่สุดคือเจ้าของนะฮะเจ้าของอพาร์ทเมนต์นะครับ ธรรมดาครับคือผมว่าใครก็ขวัญเสียคือคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์ยังไงก็ต้องย้ายออกแหละผมว่าก็มีทางเดียวคือปล่อยให้มันเวลามันผ่านไปนะครับแล้วก็ให้ข่าวนี้มันเลือนหายไปเชื่อว่าคนไปเช่ารายใหม่บางทีก็ไม่ทราบหรอก ใช่ฮะอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับ นะฮะได้ครับพี่หนึ่งยังไงขอบคุณมากมากไม่เป็นไรครับแค่มาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณมากมากแล้วครับพี่หนึ่งนะครับยังไงก็หลังจากนี้ไปเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้การงานทุกอย่างเขาเรียกว่าลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับพี ่ครับผม ได้ครับพี่หนึ่งเจอกันปีหน้าครับพี ่ครับผม ครับ สวัสดีครับ เช่นเดียวกันครับ ครับสวัสดี สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ